فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كسو دوادا برنامج كدو حوريسيادا او هبين والباهدهان او كالات كما قشان ورباهنتي اسلاميقا اه الفرقان مركا لغرب هبين كاسبتيدا عاوا قضبادا اتكو مقلي دونتان او حاكمد اه اذا مدى حركة مجاهدين تا الشباب اي ولاية دقيدو او مانتا دقال كل وريقاي دقان كجيري لي اي ولاية دقيدو محي الرنتان كيراه دين ولاية اسلاميقا اه اي قيدو ايو دولاد فدرالكا اه واحد برنامج كاكو مقلي دونتان وريسي وليقا ولاية اسلاميقا اه اي قيدو ايو سركال كترسان دولاد فدرالكا او كهد لي اسبدالكي مانتا كدعي جيري لي. Sidoo kale waxaan barnaamijka caawo idin ku soo gudbin doonaa madaxweynaha dawladda federaalka ah oo maanta shakhsiyaad ajaanib ah kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, isaga oo sheegay inuu sameynayo waxa uu ugu yeeray darbiga cagaaran. Maxaa loola jeedaa darbiga cagaaran? Ma darbigii uu horay u sheegay inuu ku wareejinayo magaalada Muqdisho oo shaar kale loo gelinayo, mise waa darbi cusub? Waraysiga aqooyahan khudbadan soo dhageystay sidoo kale na falanqeynaya ayaad maqli doontaan. Waxa wayahan dambe soo badanaya dadka Soomaalida ah ee ka soo hijroonaya wadamada reer Yurub. Haweeney ka soo hijrootay wadanka Sweden waxay ka warramaysaa khibradeeda iyo waxa ku dhaliyay hijrada. Qodobadiisa barnaamijka waxaa ka mid ah shirka u socda madaxda dawladda federaalka iyo siyaasiyiinta dhaliilsan oo la isku mari la'yahay. Maxaa ugu waaweyn qodobada la isku hayo? Arrintaas ayaad sidoo kale maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Anistu bi ahlin humu ikhwatun ra'awuni bi hubbin wa ikrami. Waxaa dhageystayaal mar kale waxaanu hawadeed ka leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Hadaba maanta ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ayaa waxay dagaal kula wareegeen deegaanka Girilay ee gobolka Gedo, halkaasoo dabayaaqadii bishii la soo dhaafay ay isaga bixeen ciidamada Kenya oo muddo haystay. Bixitaankoodaas oo ay sheegeen inuu qayb ka yahay qorshaha ay ciidamada shisheeye ee la baxay ATMIS uga baxayaan wadanka Soomaaliya. Kenya ayaa meelo badan oo gobolka Gedo ah lagu laayay ciidamadooda, waxaana ka mid ah degmada Eelcadde. Ciidamada ka mid ah kuwa dawladda federaalka ayay ku wareejiyeen maanta ayaana halkaasi lagu weeraray oo lagala wareegay. Ibrahim Guuleed Aadan waa gudoomiyaha degmada Eelwaaqa ugu magacaaban dawladda federaalka. Waxa uu ka warramay isbeddelka maanta ka dhacay Girilay. Wuxuu xaqiijiyay in weerarka lagu soo qaaday halkaasi uu ahaa mid aad u culus oo aanay ciidamadooda iska xajin karin. Waxa kale uu qiray in saraakiil looga dilay dagaalka, isla markaana ay deegaanka gacanta ku hayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta ash-shabaab. Maanta Girilay waxa ka dhacay dagaal oo dhamaantii iyo ciidamadii daraawiis Jubbaland oo Girilay ku joogay ayaa dagaal ka dhacay maanta. Dagaalka waxaa soo weeraray ciidamada meesha joogeen oo tayadooda aad u yaree. Sidaas darteed marka ciidamada xoolaha ayay ku soo galeen xoolli ah, markaas sidaas darteed waxaa dhimashada saddex laba sarkaal ah iyo nin askari ah, nin shacab ah ayaa ku dhintay. Wali dhaawaca ninkii sarkaalka meesha joogay wali looma soo cadeynin, waa igu maqan yahay. Laakiin hadda wixii oo na soo gaaray oo degdeg hadda ninkii sarkaalka meesha joogay noo soo sheegay saddex qof oo dhimashada laba sarkaal ah yihiin, hal qof ciidan caadi ah. Walaalow dagaal meesha waa ka dhacay meesha, haddii laga qabsado gacanta ku haya nimankii soo galay shabaab ayaa gacanta ku hayo dule ciidamadii. Mar haddii ay jabeen oo laga adkaaday inaa kulley waa un xeeladaysteen meelaha ay hadda ku sugan yihiin ma jiri karo, laakiin waa un ka xeeladaysteen wixii kulley ka badnaaday meesha oo meesha laga qabsaday waa xeeladaysteen. Kaasi wuxuu ahaa sarkaal ka mid aha dowladda federaalka. Hadaba idaacadda Islaamiga ah ee Al Andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ayaa dhankeeda waxay wareysatay weliga wilayada Islaamiga ah ee Gedo, Sheikh Aadan Sahal Abu Turaab. Waxaana ay wax ka weydiiyeen maanta iyo wixii ka dhacay Girilay iyo caawa sida uu xaalku yahay. Waxaana wareysigu u dhacay sida tan: maanta mujaahidiintu deegaan muhiim ah oo ka tirsan wilaayada ay cadawga ka horeeyeen. Maxaad nooga sheegi kartaa arrinkaas? الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسؤال مهم وهي ولاية الإسلامية قد ديان كاسرنتي وديان مهمة وأنا مجاينتم ما أنت عدو إله سبحانه وتعالى كفر صارين دقال أذك بانا كرد عيو مدكو بن سعدي دقال كاسقا أنا عدو إله سبحانه وتعالى لقلنا فيه دقال كو ميشو كرد عينا وحويا وميش لي هذا قريلي oo u dhaw yani xuduud beenaadka ama dhulka ee Kenya ay ka haysato dadka muslimiinta jazaakallahu khayran wa gartay qofkii aan aqoon Greeley bal tilmaam ka sii maxay tahay ahamiyadda uu deegaanku leeyahay jazaakallahu khayr su'aasha hadan ka jawaabo deegaanka horta waa deegan yani muhiim ah wuxuu ku yaala wilaayada islaamiga gedo magaaladaas magaalada Greeley baa leeyahay xuduud beenaadka u dhaw dahay kamana dheero oo 10 km meelaha ay xudbeenaadka u jirtaa inta aan ka gudbo xagga ahamiyadda koobaad waxay tahay oo ay noo leedahay waxa weeyaan waa dhul muslimiin ay leeyihiin oo laga xoreeyay gaalo yaani dhowr iyo 10 sano fadhiday laga saaray weeyaan ahamiyadaas waa ahamiyadda koobaad weeye ahamiyadda labaad ay leedahay waxa weeye dadkii muslimiinta ahaa ee culayska saarnaa dhowr iyo 10 sano iyagoo muslimiin oo xaraara cadawgu qabsaday oo cadawgu laga dulkiciyay weeye waa muhiimad labaad oo ay leedahay weeyaan maanta yaani ay raayadoodii yaani maanta tawxiidka ahaa ay hoos harsanayaan oo ay taagan tahay oo shariicadii maanta ay ka shaqeynayso ahamiyadda saddexaad ay leedahay waxa weeyaan waa dhul yaani ma garanaysa istaraatiiji ahaan fiican oo yaani marin ah oo dariiqan dheer oo dhoobli iyo ceel waa isku xira ay dhexda kaga taala dhinaca kale yaani wadooyinkan baar dheer ka baxaya xagan kale yaani dhulka Kenya ay naga haysatay ee gaalada ay naga haysatay ee muslimiinta ay leeyihiin oo sida wajeer oo kale iyo xagga wadooyinka imaada ayaa soo gala dhul marka muhiimad weyn loo muslimiinta muhiimad weyn u leeyahay dadka Soomaaliya deegaanka ku nool ee ganacsatada ee muslimiinta xoolaha gadanaya muhiimad weyn bay u leedahay jazaakallahu khayr waata alwali dagaalka ka dhacay deegaanka maxaa khasaare uu cadawga ka soo gaaray meesha iyadii horta runtii cadawgu wuxuu haystay yaani waxa ku soo duulay Kenya oo cadaw Ilaahay subhanahu wa ta'ala 2012 ayay soo gashay dhinaca kalena 1432 ayay halkaas soo gashay muddo inta leegna way fadhiday waa dhawayd ayay ka carartay Kenya ay ka ruqaansato ka tagtay markii yaani hadafkeedii ay ku fashilantay ay ku baabaday oo ay wareertay oo daashay ayay ka carartay sidaas darteed markaa waxa weeyaan cadaw Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu ka tagay waxa ku soo haray meesha nimankii kala qaadka ahaa ee murtadiinta ahaa ee deegaanka joogay ayaa ku soo haray nimankii iyaga ahaa ayaa dagaalku saaka qabsaday khasaare ayaa gaaray naf iyo maalbale hubna waa laga helay yaani baqti badan waa yaalay oo rag saraakiil laba ah ay ku jiraan halka ayay kaga baqtiyeen marka naf iyo maalba khasaare waa jiray cadawga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa lagu gaarsiiyay halka waa tahay in cadawgii ka carray deegaanka Greeley xagee adeen cadawgu saad ogtahay nimankaas waa niman kaba qaada cadawga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala keya ayayna mugti la socdeen oo ay kaba qaad u ahaayeen oo ay dabqoodi u ahaayeen haddana de markii xabada mujaahiintu ay ku dhacdayna yaani uma dul qaadan karaan oo markiiba lugtay fureen dhowr jiha ayayna u kala yaaceen u kala firxadeen qaar waxa weey halka iyo dhulka cadawgu inaga haystay ee Kenya ay gumaysato ayuu u yaacay oo cadawgu horu ka daba tagay Kenya qaar waxa weey xagga ceel waaqbay u carareen qaar xagga iyo diif bay aadeen marka waa jabeen oo waa kala carareen Ilaahay subxaanahu wa ta'aalana habaabi halkaas ay kala aadeen waa gartay waxa la sheegayaa in diyaaradaha gaalada Kenya ay duqeymo ka geysteen deegaanka ma jirtaa arintaas cadawga sida lagu yaqaano markii ku ay isku bahdayeen la taabto haduu yahay yaani Mareykan haduu yahay yaani Faransiis haduu yahay yaani Turki haduu yahay yaani magaranta Imaaraad yaani haduu yahay Ethiopia Kenya yaani markii ninka ay saaxiibka yihiin la taabto way soo hiiliyaan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo tilmaamayo yaani qaarba qaar kale ayuu sokeeyo u yahay gacal u yahay baadhum awliyaa oo baadhum nimankaasi markii nimanka way u soo hiiliyaan markii xabadu ku adkaatay way lugta fureen diyaarada helicopter ayaa yimid oo laba ah xabada badan bay rideen xeerada ay ka carareen ay ka tageen ayay ku rideen xeeradaana wax weey wax joogayna ma jirin iyagaana markii hore ka tagay muslimiinta wax gaaray oo haba yaraatay ay gaarsiyeena male ayagoo jabay bayna noqdeen diyaaradaha ayagii alxamdulillaah in alwali ugu dambeyntii hadda waa sidee xaaladda deegaanka Greeley alxamdulillaah xaaladda Greeley aad bay u fiican tahay waa degan tahay raayada islaamka ayaa suran calankii tawxiidka ka babanaya muslimiinta ayaa ku takbiiranaya saaka markay ahayd yaani 12:00 barki ama 5 saac iyo barki subaxnimo ayaa cadawga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala la fara saaray marka iyada ilaa hadda aynu joogno inta ka dhaxle yaani tawxiidka ayaa halka ka burqanaya yaani ducadii baa gaadhay dadkii baa lala hadlay galabta iyo saaka iyo duhurkii intaba waa lala hadlay yaani tawxiidku halka laga nashrinaya ee cadawga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo duuleen halkaas uu ku jabay wixii xumaayay de waligooda meesha ku hayeen ee gaalnimada iyo fisqiga iyo xumaantii waa laga suuliyay deegaankii markaa hadda waa deegaan nabdoon mujaahidiinta ayaa gacanta ku haya raayida tawxiidka ayaa suran alxamdulillahi rabbil caalamiin waxayna la mid tahay deegaanadii hore ee cadawga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka cararay qaarna xabada lagaga saaray lagu naafeeyay sida ceel cado kale oo 200 in ka badan yaani halka baqtigoodii la dhigay iyo magaalooyin kale oo ay ka cararteen sida Tarako iyo yaani magaranta Faxdhuun iyo Buusaar sida shariicada looga oogeeyay ayaa haddana iyadana waxa weey shariicada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala looga oogayaa kuwa unbayna la mid tahay insha Allah ta'ala meelaha ay ku haareen oo yaryarka oo sida ceel waaqo kale ana insha Allah ta'ala iyadan raayada waa la suri doonaa maran dheer insha Allah ta'ala سأبقى فخورا بإسلامي ولي وحان دحم قرانينا برنامج كدو حوار السيادة مدحوينها دولة فدرالك حسن شاق محمود أيام مانتا وحا ومقدشو كل هدلي شخصياد أجانب أه أو رارقل باد وبدن وحانا خد بديسة أو أفكا إنجليش كبحيسي وكشاقي إن أو ديسايو وحا وغياري دربيق عقاران إساق أو مركا كعود سنيي إن مشروع سي أي قاتان hore wuxuu u sheegay inuu dhisayo derbi lagu wareejinayo magaalada Muqdisho iyadoo falanqeyaashu ay markaas sheegayeen waa 7 ka hor in dawladda federaalku ay uga gaashaamanayso derbigaasi hadii ay ku fashilanto wajiga labaad ee dagaalka in lagu soo weeraro magaalada Muqdisho maxaa yeelay siyaasiyiin badan ayaa adroosaya weerarkaasi wixii ka dambeeyay cida weerarka ah inay u muuqato inay noqonayaan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta Shabab hadaba derbigan cagaaran ee uu sheegay madar bigaasba mise waa mid kale waxaan arrimahaasi ka wareysanay maxamuud ugaas oo ah falanqeeye ku sugan dalka dibadiisa maxamuud markii hore waxaan weydiiyay maxaa kaaga baxay khudbada xasan sheekh assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh abdiftah waan ku salaamayaa adiga iyo walaalaha kale alfurqaan iyo dhageystayaashaba hadii aan si kooban isu dul taagno mashruucan ay sheeganeyso ama ay soo gudbinayso ama maantaba uu furayay aan horjoogaha kooxdan daba dhilifka Soomaaliyeed ee dawladda federaalka isku magacaawda Xasan Sheekh Maxamuud ee loo bixiyay ama lagu magacaabay derbiga cagaaran ama Great Green Wall waxay luqadda Ingiriiska originally ay ku magacaabeen mashruucaasi iyo arintaas iyo xaqiiqada ku gadaamana waa arin laba waji leh marka la soo koobo wajiga koobaad wuxuu yahay hadii aan isdulista ku sameeyna waxa nimankani ay sheeganayaan iyo waxa horjoogahiisu uu afkiisa ka sheeganayay iya magaca mashruucan iyo mashruucyada la midka ah ee ka horreysay ay u bixiyeen ama ugu yeerayay iyo waxa uu ka sheegayo ama u sheeganayo inay tahay yoolka mashruucan iyo arinta iyo sababta la xiriirta waxa ku soo baxaysa ama aad arkaysa mashruucan inuu yahay mid ka mid ah mashruucyadii hay'adaha reer galbeedka ee gaalada ah iyo wadamada nasaarada ah iyo baraanjiyada iyo laamaha ay ka kooban tahay waxa loogu yeero UN to ay wadankan keenay jireen inuu ka mid yahay arinta koobaad ee barnaamijkaas u dariisha ah waxa weeye sida caadiga ah aragti kasta luqad bay ku soo baxdaa luqadaas oo ah luqada iyo afka hooyo ee u dhashay qofka aragtidaas keenaya ikhtiraacaya la iimaanaya marka ugu horeyn miiska soo saaraya tusaale ahaan wixii aragti ah oo dad Soomaali ah iyo mujtamaac Soomaaliyeed iyo degmad Soomaaliyeed ka timid oo qof Soomaali uu keenay waxa caadi ah oo la wada garanaya oo la wada filan kara inay tahay wax luqada af Soomaaliga ku soo baxa haddaysan ku soo bixinna luqadda Islaamka iyo luqadii dadkan ee Carabiga ahayd ku soo bax. Taas marka waxaa ka muuqata mashruuca iyo aragtida iyo siyaasada ku soo baxaysa luqadda Ingiriiska ee qoraalkii koowaad ee laga sameeyay iyo hadaljeedintii koowaad ee laga sameeyay ay afka Ingiriiska ku dhigan yihiin ama ay ku soo baxaan in ay aragtidaasi tahay aragti Ingiriis, in ay aragtidaasi tahay aragti uusan keenin qof Soomaali ah. Meesha ay ka timid iyo abtirkeedu aragti ay wadamo shisheeye iyo hay'ado shisheeye iyo dhaqaafo shisheeye ay galeyso oo ku abtirsanaysa inay tahay hadaljeedintii koobaad oo madaxweynaha daba dhilifka uu arintaa ka sameeyay luqadda Ingiriiska ku jeediyay luqad Soomaali kuma soo bixin luqad Carabina kuma soo bixin dadkii hadalka loo jeedinayay oo meesha fadhiyay برنامج كاس محان كو إرادة حقيقة أيقو رقالها كو بحيي إيسو أغاسيما إيراكتيدي سلها وحايا أهايين نصارو عدعاد أو رير قلبيضة أو إسلاما مدحا إيلويها قاوانو أي كوچرانو هورتيس أي فديين أين محان كو إرادة دوا دلفكا صوماليقا إيه مدحوينها صوماليات شايقانايا سيدا درتهد مشروع عاني وحو أهام مشروع حيات قالو أو رير قلبيض أي لاتميد وچه دوين كودي إي أهدافتي أي لهايين أي قانين أي كليهين watay muxuu yahay qodobka labaad ee aad ka eegayso arintaas waxyaabaha ay ku tusinaysaa ama hadii jeeraala ay ka dhigantahay waxa kamida nimankaanu hadii jeeraala waxay ka waramaan waaqic ka bedelan midka hor yaala waxay maaragtay gacan toogaaleeyaan oo asaraaran oo fuulaan mawaadiic iyo arimo iyo waaqic aysan wax shaqo ku lahayn oo aan u oolin oo aysan waxba ka bedeli karin wax saameynana aysan ku lahayn laakiin kaliya in loo laqimay oo lacag lagu siiyay oo gaalada ka sheekeynaysa ay arkeen soo magacowday inay ku qaataan sida darteed uga sheekeyaan waxyaabaha isbeddelka cimilada iyo saameyntiisa iyo in la joojiyo waxyaabahan gaaladu ay ka waramayso ama ay ku sheegayso inay isbeddelka cimilada qayb ka yihiin xaqiiqatan ma aha mashruuc nimankan iyo Soomaaliya iyo Soomaalimada u yaala sababtoo ah dadka waxyaabahaas maaragtay faraha kula jira oo sameeyay oo maaragtay ayuu ku lugtale ma aha sida darteed waxay ka waramayaan waaqicaan hor oolin waaqicaan nimankan hor yaala waxa yahay wuxuu yahay oo la rabay inay ka warameen oo ahayd inay ka waramaan in meel ay ka taliyaan oo gacantooda ku jirta oo siyaasadooda iyo aragtidooda iyo afkaartooda ay ka shaqeeyaan inaysan jirin sida darteed waaqiciyan haday dad waaqica ku go'aan qaadanay ahayn waxay ahayd inay iska wareystaan oo ka sheekeystaan oo boolasi iyo siyaasad kala yimaadaan sidii ay awood iyo control iyo maxan ku jiraa meel gacanta ugu jirta iyo talo ay maxan ku jiraa oo keensan lahaayeen oo ay u xaqiijin lahaayeen marka maxaad ku sifeen lahayd mashruucan isaga ah mashruucan wuxuu ka mid yahay mashruucyada iyo waxyaabaha dhalanteedka ah ee bulshada lagu khaldo tusaale ahaan ma arkaysid maanta oo dhan hadaad telefishinkooda iyo idaacadahooda daawanayso nimankaas oo ka waramaya oo dadka u sheegaya qof Soomaaliyeed qoys Soomaaliyeed maxan ku jiraa degmo Soomaaliyeed oo hal shay oo la taaban karo oo bini'aadanka manfaac u leh haddii noqoto ama daan fahan ahaan iyo diid ahaan iyo maxan ku jiraa in si ruuxin iyo mid faa'iido u leeyahay haddii noqoto si maadiyana wax faa'iido ugu leh nimankaas oo inay mujtamac Soomaaliyeed iyo qoys Soomaaliyeed iyo qof Soomaaliyeed u qabteen sheeganaya ma arkaysid marka ay ugu soo dhawaadaan waxay hay'ad reer galbeed iyo hay'ad nasaarada uga mahadcelinayaan galay dhacday oo dad Soomaaliyeed ay ku baadileen oo ay maartay ku soo sawireen ma arkaysid dadkaas oo wax si dhab ahaana dan ugu ah ama ugu leh mujtamacaan iyo dadkan iyo afraadiisa ka sheekeynaya waxa ay ku dul wareeganayaan oo ay wax qabadka ka dhiganayaan oo ay maanta dhan ku faanayaan waa mashruuc iyo barnaamij la mid ah mashruuca waxa loogu yeerayo in dhir la beero iyo in isbeddelka cimilada maaragta maxan ku jiraa iyo laga dajiyo iyo in laga qayb qaato sidii maxan ku jiraa cimilada iyo waxyaabaha la midka loo wanaajin lahaa iyo green maxan ku jiraa walls iyo derbiye cagaaran sidii loo dhisi lahaa shee ka faataa dhuga oo wax maaragtay haba yaraatay ay waaqic mujtamaacan ku soo kordhinaysa aysan jirin maxamuudow waa maxay sirta ku jirta waxan loogu yeeray derbiga cagaaran mowduucan iyo barnaamijkan iyo mashruucan wuxuu leeyahay waji labaad oo ay tahay in fiiro loo lahaado oo lagu baraarugsanaado oo hadii jeer mashruucan iyo mashruucyada la mid ah mujtamaaca Soomaaliyeed iyo bulshaduna ay tahay inay ka digtoonaadaan su'aalo qoto dheer oo muhiimna xaqiiqatan ay iska weydiiyaan xaqiiqada ku gadaaman barnaamijyada ee noocaan ah mashruucan nimankaanu sida la wada og yahay dagaalkii ay ku jireen muddada 15 sano ah way ay ku fashilmeen askariyan siyaasad ahaan dhaqaale ahaan saameyntii iyo fahankii bulshadu ka haysatay iyo taageeradii dhankaas ahayd yaani dhankasta waa barnaamij ay uga fashilmeen sida darteed waa niman la filcaari ah iyo koox daalan iyo maxaan ku jiraahdaa niman sameynaya ama laga filan karo ama ku kacahaya laguna yaqaan inay ku kacaan wax kasto oo na filcaarinimo ah oo ay isku dayayaan lafahooda iyo maxaan ku jiraahdaa nafahooda inay ku badbaadiyaan maadaama ay noqdeen koox si toos ah maani walba beegsi joogta ah aan loogu hayo saraakiisheedii iyo madaxdeedii ugu sareysay iyo xubnaheedii kala duwanaa iyo hay'adaheedii aan maxaan ku jiraahdaa kala duwanaa sida darteed mashruucani wuu ka qoto dheer yahay mana ahan waxa lagu sheegayo iyo mashruuc dhir lagu beerayo waa mashruuc askari ah ama noqon kara ama looga gol leeyahay oo yoolkiisu yahay waa mashruuc ay u eegtahay ama ay u badan tahay in laga soo dheegtay derbigii 2016kii Baqdaad ay xukuumadda daba dhilifka oo shiicada ay ku wareejisay ayada maarata ku andacoonaysa inay ammaanka iyo weerarada joogtada ah ee lagu hayo xubnaheeda ay uga hortagayso ama ay ku sugayso. Sidaa darteed waa mashruuc iyo barnaamij askari ah oo la rabo dhibaataynti joogtada ahayd iyo caburintii joogtada ahayd ee mujtamacan iyo bulshadan magaalada caasimadda ku nool lagu hayay in lagu sii xoojiyo, lagu sii adkeeyo, darbi lagu wareejiyo, si maxaan ku idhaahdaa ugu yaraan aragtidooda iyo ama filashadooda dhibaatooyinkii iyo weeraradii joogtada ahay oo ay wajahayeen ay uga kala yaraadaan ama ay meesha uga baxaan sida ay maaragtay tamaneynayaan. Ugu dambeyntii, kaba soo qabo haddii sida loo dhigay loo raaco hadalka, muxuu derbigan ku soo kordhinayaa bulshada magaalada Muqdisho? Sida caadiga ah, kooxdani waa koox wax turaala ah iyo wax la xejeclaa aan u haynin mujtamacan iyo bulshadan ay nasab ahaan ay ka dhasheen, madaxdana ay u sheegtaan oo magacooda ay ku qaraabtaan. Waa koox ay ka suurtoodo loogana bartay wax kasta oo foolxumo iyo hagardaamo iyo dhibaatood mujtamacan ku ah. Waa koox looga bartay ficilkeedu inuu ka gadisnaado had iyo jeer ah tilaabooyinka iyo waaqiciyan qaabka ay u nool yihiin iyo qaabka ay u dhaqmaan iyo waxa dhibaatada maaragtay ay mujtamacan kula kacaan ama ay u geystaan. Sidaa darteed waa koox ay tahay mashruuc kasta oo ay la timaado, magac kasta oo ay baxsato, tallaabo kasta oo ay qaadayso in dadkani su'aal ka qabo, ka digtoon yahay, fiiro gaara maxaan ku yiraahdaa uu leeyahay. Waa mashruuc ay tahay dadkani inuusan ku indhasar caadin, waxa looga sheegayo uusan ku qancin, ay tahay inuu hoos isaga fiiriyo, inuu iska diido, yacni degmada Soomaaliyeed iyo xaafadda Soomaaliyeed iyo qoyska Soomaaliyeed waxa dhab ahaan danta u ah way garanayaan. In maxaan ku iraahdaa 1,000 geed ama 1,000,000 oo geed magaalada koonaheeda ama ka bixitaankeeda laga beeraya ama lagu wareejinaya la yiraahdana waxa ay waaqicooda nololeed saaka ka bedelayso qof kuu sheegi karaa ma jiro, anugu kollay ma arag. Yacni dhaqaalahooda waxay ka bedelayso, ammaankooda waxay ka bedelayso, waxbarashadooda waxay ka bedelayso, caafimaadkooda waxay ka bedelayso, wadooyinka laga xiranayo, dhagaxyada lagu gooyay waxay ka bedelayso, bal way sii adkaynaysaa, wayna uga sii daraysaa. Sidaa darteed bay muhiim tahay in dadku barnaamijyada noocaasa iyo mashaariicda maalin walba gaaladu intay magacyada qurqurxun u soo bixiso ay ula imaanayso malaayiinta doolar ku soo bixinayso si ay yool cayiman oo ay yaqaanaan u gaaraan inaan la iska aqbalin, laga hortago, la iska diido, ama ugu yaraan calaamad su'aal la saaro oo aan sida ay u sheegayaan iyo magaca ay u bixinayaan iyo tilmaanta ay ka bixinayaan aan lagu aqbalin. Intaasaan ku soo koobayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kaasina wuxuu ahaa aqoonyahan Maxamuud Ugaas oo u waramayay warbaahinta Islaamiga ah ee Al Furqaan. Waxagaag, waxa aad u soo badanaya dadka Soomaalida ah ee ka soo hijroonaya wadamada Yurub iyo Mareykanka. Haweeney lagu magacaabo Sihaam Muqtar waxay sheegtay inay ka soo hijrootay wadanka Sweden. Xikmad badan ayaa ku jirta sababta hijradeeda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waa Sihaam. Waxaan ahay hooyo, heysata 4 caruur ah. Waxaan ka soo hijrooday oo aan ka soo guuray dalka Sweden muddo 6 bil ka hor. Waxaan rabaa inaan idinla qaybsado maanta tajribadeyda iyo tijaabadeyda aan u leeyahay in lagu dhalo qurbaha ilmo lagana la soo guuro. Haddaba aan ku bilaawno wadamada Scandinavianka mase wadamada Yurub, waalidiinta Soomaalida waxay imaadeen 3 jiil ka hor. Badankood waa laga yaabaa 4 jiil inay noqdaan, waa laga yaabaa 5 jiil inay noqdaan, laakiin maanta badanaa waxaa ku nool wadamada Scandinavianka waxaa waaye intay u badan yihiin 3 jiil. Jiilka koowaad waa waalid ku dhashtay dalka Soomaaliya, ku koray, wax ku bartay dhaqan, aadaab, akhlaaq, diin, waxaasoo dhan haystay, yaqaanay hab iyo farac awoowayaashiis oo kasoo dhaxlay oo ahayd in ilmaha si loo koriyo, yaqaanay familiga hab uu asiga u korsado oo u shaqeynaysa. Markaas wuu guuray waalidkaas asigoo rabo in nolol dhaanto, noloshii markaas Soomaaliya ka jirtay inuu ilmihiisu raadiyo. Waalidkaas wuxuu watay caruur, wuxuu tegay wadamada reer galbeedka. Waalidkaas markuu tegay wadamada reer galbeedka waa jiilkii koowaad asiga. Jiilkii labaad waa ilmahan waalidkii uu watay. Ilmahan waalidkaas uu watay asiga khibrad badan ma lahan. Wadankii waxbuu ka xasuustaa, laakiin khibrad iyo wax uu watay ma jirto. Waxaa laga yaabaa qaarkood in xoogaa badi ee la tagto, in waxyar marada ay gaabsadaan, in timahasi ay u jartaan, in dhaqankii markaas waddankaas ay tageen ay xoogaa yar kuwa la qabsada iska dhigaan. Qaarkood waxaa laga yaabaa in ay ka soo horjeestaano challenge badan ee la galaano, ee la dagaalamaano, iskuulladii ay noqdaan dad caadifad badan oo diido waxaa loo sheegayo. Waxaa imaaday jiil saddexaad. Jiilka saddexaad waa jiilkii ay dhaleen jiilkii labaad. Jiilkan saddexaad waxaa la dhahaa Yasmin. Waa jiil yaryar, wixii lagu shubta iska qaadanayo, aanan aqooni wax la yiraahdo dhaqan, aanan aqooni wax la yiraahdo Soomaaliya, aanan aqooni wax la yiraahdo diin, aanan aqooni wax khibrad ah. Jiilka saddexaad waa jiilka hogga iyo halaaga oo u yaallo. Waa jiilka soo saarayo jiil afaraad. Jiilkan ma jeclo inay doodaan, inay buuqaan, inay diinka hadlaan, ma jeclo. Jiilkan waxay tukadaan salaadaha ay ku dadaalaan maalinta Jimcada. Iskuulada markii ay dhigtaan waxay dhahaan Jimcada waa tukanaa, bisha Ramadaan markii lasoo galo way soomaan qaarkood, haddii xashiish la gadaayo way gadaan, haddii xumaan la sameynayo way sameeyaan. Waa iska dadkaas waaye, surweeladoodii finaanadahooda iska wataan, gabdhaha timahooda u qaawan. Waa jiil aan xaaraan iyo xalaal aan kala aqoonin. Haddaba saddexdaas jiil aa iskugu tagtay Yurub. Saddexdaas jiil markay Yurub iskugu tagtay, jiilkii koowaad oo ahaa jiilkii keenay jiilkii labaad iyo jiilka saddexaadbu wuxuu sameynaa jiilkii koowaad inuu Soomaaliyaasi iska aado, in mar uu meeshii ka shaqaysto wax yar hadduu ka heli karo, wax yar ka arursado, inuu ilmihiisii maadaama u weynaadeen uu waddanka iskaga noqdo, inuu wuxuu samayn karo uu sameeyo hadhowtadii inuu waddankiisa iska aado, ama markuu weynaadaba ilmihiisa jiilka labaad ahaa inuu u imaado oo iyaga ay haayaan. Marka jiilka labaad iyaga wax dhiba kuma qabaan waalidkood inay haayaan, waalidkood inay daryeelaan. Dhaqankii waddanka waxaa waaye, dhaqankii xaggana way haystaan, intana way haystaan, iyaga waxaa waaye labadii dhaqanba way haystaan. Haddii la dhaho in loo dabaaldego Christmas iyo waxaas iyo waxaa laga yaabaa qaarkood inay u dabaaldegaan bisha Ramadaan, inay xaflada dhigtaan u dabaaldegaan, ilmihii inay dhalasho iyo adduun u dabaaldegaan, in wax kasteetaba iska sameeyaan oo diintiina ay ku fiican yihiin oo salaadihii ay tukadaan oo meel kasta salaadihii ay ku tukadaan oo dad wanaagsan ay yihiin. Meesha dhaqankii waddanka imaadeenne siday u diidanayeen, u dagaalamayeen, markii dambeyna iskala qabsadeen, dhaheen wax kastaba waa caadi. Marka saddexdaas jiil Yurub iskugu tagtay, jiilkii saddexaad waaye jiilka dhibaatada ay ka taagan tahay oo dhihi doona Britool Ilaahay ma nagu keenee, waxaa kasoo gaaray awowayaashayda, diinta waxaa kasoo gaaray awowayaashayda, waxaa maqli jiray aabahayga oo soomaayo, waxaa maqli jiray aabahayga oo idhahayo waxaa samay. So waa sababtaas sababta igu kaliftay inaan Yurub kasoo guuro oo aan idiin sheego insha Allah idinkaga faa'iideeyo tajribadeyda iyo waxa aan ku ogahay arintaas. Aniga shakhsiyadeyda isku soo noqdo, waxaa ku noolaa Sweden, Trollhättan meel la dhahayo. Trollhättan waxay 40 daqiiqo u jirtaa magaalada madaxda labaad ee Sweden, Göteborg ee waxay u jirtaa 40 daqiiqo. Haddaba waxaa ku noolaa Trollhättan, waxaan ahay arday wax baraneyso oo baraneyso xagga maadiga iyo xagga diiniga. Kadib waan guursaday. Markaa guursaday, alxamdulillaah, waxaan isla markiiba yeeshay wiilkayga curad uurkiisa. Waxaa la ii sheegay in aan caloosha ku sida wiil. Markaasna waxaa baranayay waxay ahayd maadigii iyo diinigii labadiiba waa isku waday. Kadib waxaa dhacday waxay ahayd in tafsiirka Qur'aanka Kariimka maalin maalmaha kamid ah anoo dhageysanayo suuratu Al-Imraan ina dhageystay marwada Aali Imraan, Imraan xaaskiisi oo niyeesanayso inay ilmo dhasho. Subax subaxyada kamida ayadoo fiirinayso arkaysa laba shimbirood inay shimbir soo baxayo oo quudinaya shimbir kaleeto. Soo shimbirkaas kale markuu quudiyo inay niyeesanayso inay owlaad dhasho. Kadib markay niyeesato inay owlaad dhasho, إله سبحانه وتعالى بلان كولا قليسو إن أولاداس أهي بين دونتو إن بيت كيسا مساجدك إن أهي بين دونتو وكاقد ميت دون أولاداس مساجدك هدبا مركا دقستي هدنا وحا دقستي وحيهد نبي الله زكريا عليه السلام أو إله سبحانه وتعالى لحد لايو أسيقو وايال إح ودي سنايو عمرقاس إنو إلهي سبحانه وتعالى أوسيو أولاد نبي الله زكريا عليه السلام أولاد ولجيدد أقربان إيهد إنو أولاد داس أغطاقو أو دحلو دينتان دينتي إنو كو أنفعو أولاد داس أقاضو أو كو أنفعو دادكو أكتاقايو قبيلك نبي الله زكريا إيا دادكو دينتا مركز أشيقاي إنو أولاد داس كو أنفعو إلهي سبحانه وتعالى هذا نوحا دقستي نبي الله إبراهيم عليه السلام مركو دهايو رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إن وحاس ويدي أولاد ده ما أولجيه ده لو دلا مصوال اسك دلا رنهاتي ما ننقين وحاس دهاي like why نبياشان إلهي سبحانه وتعالى أولاد أغبريايان حاسك عمران أولاد إلهي أغبرياي هادانا أرابان إن أولادان أنفعان دادك كحيران إن دادك نقضو داد دين تفافي إن نقضان سؤاشا سأسويتي وحادة هاي دادكان أيغو إلمها ولي علوشو دقالين أيغو ولي إلمهي قادين أي وحي نيسانايين أو أي ربين إن أولاداس إن نقطو أولاد أنفعضو دادكا سو أنا تاس ليابن أوحا إسوي دي سؤال أذيغا واي أولادان أو دالي واي صوبتا أو دالي سمحاوا دادكي كاهر ريي أو أنبيا دي إي دادكي ويناك سناي ولجيدة إلمها أو دالايين أذي لكن واح ولجيدة مكليهد سو واي أو دالي إلمهان واي فوش حانون كيدي إدبكاس أسكوك ديارن إلم أو دالي حدانا أنيغو أوك بي أذا أكون نوالهاي واحا إيتهاي So, maalik taas waxa qorsheystay oo la jeedo oo kaliya ina ilmo u dhalo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa kabriye in awlaadan oo iiga dhigo awlaad ahlu diin oo wanaagsan anigana mid dadaasho hooyo dadaasho. Maalintaas waxa go'aansaday in aan hooyonimadeeda bedelo oo aan noqdo hooyo wanaagsan oo u noqdo ubadkayga hooyo wanaagsan. Kadib wiilkayga oo i dhashay waxbarashadeeda sii watay maalin maalmaha kamid ah waxaan dhiganayay waxay ahayd iskuul. سكولك وحا كلهن وذا حضل معلمتي سكولك وحي دهد مانتا وحا كودا دوديسين او كهدليسين لبا ارين ارين تكواد وحا واي دادكا جنسي وذا بدلو دادكا اسكاديغو ايغو ناك احاي نين ايغو نين احاي نه اسكاديغو ناك ايه دادكا غورسادو جنسي وذا تسالا نين نين غورسان اي ناك ناك غورسانيسو سو معلمتي مركي نوغو دهد تاسا كودا دوديسين waxaan dhahay okay aniga waxa istaaga safka dadka ka soo horjeedo marka istaage aniga koob ii yartu waxay ugu dhahdee why aad dadka u diidan tahay like why aad u diidan tahay dadkan wa aniga idii soo sheege jiilka labaad wa jiil jicil in iska inay doobaan oo dadkan diinta ka dhaadhiciyaan in dadkan soo hanuuniyaan jiil rabo way and jiilka koowaadne ma sha Allah iyagana waa dad jicil inay diinta dadkan u sheegan لكن جيلكا او ان وحاس دنكا لا جيلين وا جيلكا ستحات رن هانتي سو مركزاس مركا يدهد هذا وحا دهي سببتا واي واي او ديدنت هي غدهد وحا كدح سببتا او ديدنا وحا واي بيكوز انا كمسلمين انا هي كو دينتنا ما اغلو لبا عافيماتكا قفكه بالاذنك وما فيعنو قفكه عافيماتك سنين انو نين غورسدو ناغيني نا غورسته وما فيعنو وحا دهي سدح قف كان إلما مدال عيو حتى رميد إيه إلما مدال كران يس تدكا إن لبادة جنسي إسقرسانيسو إلمو ويدال كران إلمو حيكا صوودان عيان ودامادة إيشيانكا مسا أفريكا أما إلمها دادكا لغا سوقاتو دادكا ودان قدقن أما سوماليه هاتو أما عربها أهاتو أما إسويدشك أيكا بالشخصية دو دل إحذو دها أهاتي ilmihi laga soo watay aadad kan la siinaya soo waayabe waxa ku dhahay okay laakin aniga soo xurriyad malihi ha aniga xurriyadeeda ma aqbalay oo ma jecleysanay q قف قام كاس إسكديج never ever ما جعل سنة ياكو دهاي قف أسيق بس شخصية دي سي استعلاوي أو أسيق إس أقون سواي إنو نيني هاي أما إني نان ناكت هاي أنا جو حقيقي قصبتي إنا أقون صلو ماشي ما تعلو ما أقون سنة ياكو ده ما رشعلاناي إن تاسع نرح مرتاي معلمة دي أنا واسكو حناقني ماشي أكسو تجي رن هاتي ماشي سو حكو أجاده ويل كي جمركو إسكول جارو شالن تجا إي أرنت أذاك سوجيسو وحسوجاي وحواي إن عنقي حتى أسيجي هدي ودينتي برتو إن لغهر إيمان عيو أو آت لولا دقال مايو هدبو حابلابو وحواي إن أنيق شخصية ديدا هديتا حق أقونيت هديتا حق وح أقرس إنا وح أقرس كآدو ديدالو إنا برتو داد كان وحيالها إيكو ديريان وحيالها عيالك إيبران لأجل المهيق إنا كوبد باد سادو إنا برتو تربية ذا عيالك سيد عيالك لولا دقمو سيد عيالك لولا هدلو محا حقو لي ذهي محا ذن حقو لهين محا إلمه لقاق قادن كرا محا نلقاق قادن كرين إن قري ييجا آنيغا إيه سوج كيجا آن كاوذا فريسانو أو آن كاوذا هدلنو وحا قري جينا سيدا أولا كودقمي لحين عونيغان وحا سوغي سبي أو سو بي أدا سوغي سو وا إن دقال آلا قلنا دقال وليبا فضود ماهن دقال أدق وإن آلا قلنا معلمين تي سكولك كولان إن آلا سمينا يان وحي ليهن عونيغان ما شاء الله وعنق ديسان وعنق سويدشكي ودنك ودشتي المها إيه دالين كهور ريو وعنق أقلاق ديس إيه في عانتاي وعنق إلميهي دان هقامينايو إلميهي أو فصل كالدقاناي عنق لشاكيسانايو هذالك أقايبينايو عنق أهد في عانو هاي ما شاء الله لكن ساسمية تاسمية ما دام إلمه أو هقامينايو وحالة صار علاس علاس كلا صار محاواي معلمة دي سمالي كلنا لها وحيو تري إن عنقاقا وحوش علي هاي كالرادة قبلها وحوش علي هاي تشيماه قبلها وحي حرتان وحيالها قورتا وحفي عنواي أوكي سو تاس وحبايق سو ديح بحي إن عنقان أسيقو يربو لقو دي رقلينوي إنو قيبتي قبلها أبطو إن مدى كالاتان وحاواي وحالقو بلاو بش رمضان أسوقشي وحالا دهاي بيش رمضان لما أغلو إلا صومو سو والدكينا هدي صومان إذي كودهان واسومي كرتان مسومي كرتان بيش رمضان وممنوع إنا إلمه صومان عقلي قادك الشقيسي عنق يرو لحسن جرئ ياواي هو إذا أمرسي نو صومو ياواي رنهانتي مركو إيشيغ حاكو دهاي aniga ma ku dha bisha ramadaan soomi kartaa maya maxay ku imaat bisha ramadaan soomi kartid wuxuu yiri sababtay ku imaat waxa way ilmaha dhana loo sheegay waxa la dhah bisha ramadaan ma soomi kartid wasi daba gal arintaas way aniga wadanka waxa ii joogo hooyaday aabahay aniga awrado ah wadanka waxa joogo walaalahay oo dhan soo walaalahay la sheekaystay mid ka mid yar oo meesha jooga iga sheekeyay iyo kuwa badan ee bisha ramadaan markasta markay soo gasho ilmaha yar yarka oo dhigtaan fasalka koowaad جلاسك إبر آدهه إلا إيو فصل كالسغالات وحالة ليهي مالين قستقو بشر رمضان لغوشرو مسومي كرتيد لما أغلو صون آباهي هو إذا هديكو دهان صون مسومي كرتيد سويدن إلمها باهيه ودمانايان هدي صومان إلمها وحما بران كران مسومي كرتيد سو عنقيق مركستيت مركي ساس لغو ده ساس لغو ده إن ويراي لحسن جر مسومايو لكن وساس عطا illa 9 sano galaaska 9aad uu ka gaaray da'da 16 sano waxa ku soconaysa ma soomi kartid hadaba 16 sano cunig la dhahayo 16 jir la dhahay ma soomi kartid sweden dadkii yaqaan way yaqaanan in cunada ilmaha cunada waa free school ka bixinaayo soo cuniga markoo dhaho cunna ma rabi gurigiisa cunna kama soo qaadanayo cuniga ween إل 13 جيركا 14 جيركا 15 جيركا إلا 16 جيركا ماركو دهو عنا مربي آنيغا وا صومانا هاي وحالة لي هاي ما صومان تاي ها يا كسومسي والدكا ما كسومسي مايا هادو دهو والدكا يا إسومسي وحالة غيا با عنيغاس إن والدكي سلاغا قاتو أولو دهو شعيغا كو حد كدبتي وحي كو دهو ده إدهيسو ويلو ويلكيغا أحمد هالدها أحمد مسوم بكرتي وحيكو دهدي إن كلمة دي صون كان يدي كجرتو وحيكو دهدي إن كلمدان ما أنت لنا أكو هي سيد أو إيه سبحان الله سبحان الله سبحان الله كلمداس مركز تيت أنا واجع لاجر مرك أفكيجا نشيد أو سبحان الله سبحان الله شيلن جر مركز تمرك شقد قولي قبنا سبحان الله سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل أدي جري سو كلمداس هذا هاي مركز تيت أو أفكيجا كدي جر عنق وبرتي أسيجنا وحب لا مركو وح قبنا ومركو وح مولينا ومركو وح قرقرة إنه كل عليو ده سبحان الله سبحان الله مع المدى وما تبحث هذا ماشان لما أقلدين سكول كلامه أقلدين سو سبحان الله حسبنا الله أكو هيسد ملا أقلو ما ديه كرتيد حدا مركم على المدى ويوحنا قذى ويجنا أحدى وحيقول هذا ما ديه كرتيد وحاس مرك والدين تكون أول وده مدر الرجال بيتك إله سبحانه وتعالى هيدي فضيو إله سبحانه وتعالى إن هيدي قصة وده وده مداس إن كان فكرة إن بدن كفكرة waxa idu ku hareereysan ee waxa go'aansaday anigeena soo hijroodo marka arkay waxa soo dhano isbiirsaday in aad iyo aad u mahsantiin dhageysiga ay dhageysateen qaybaha dambe ee barnaamijka dhuxa wareysiyada ayaan ku sii siqeyna hotel ku yaala xerada xalane iyo garoonka diyaaradaha dhixdooda ayaa waxa ku shirsan madaxda dawladda federaalka ah iyo siyaasiyinta dhalilsan ee ka soo horjeeda qaabka ay wax u wadaan maalintii labaad waxa la isku mariyay ayay qodobada xubnaha siyaasiyintu waxay soo bandhigeen sida xogta aanu ku helayno dhalilo fara badan oo Xasan Sheekh ay u soo jeediyeen waxa kamid ah Xasan waxyaabaha lagu haysto in uu si khaldan u faragashanayo maamul goboleedyada isla markaana uu luminayo kaalinta siyaasiyintii horay xilalka uga soo qabtay dawladda federaalka waxyaabaha kale ee lagu haysto waxa kamid ah muddo kororsiga kaasoo si dadban iyo si toos ahba uu goobta uga sheegay Xasan siyaasiyinta qaar ayaa waxay ku dhaliileen in uusan daacad ka ahayn waxa lagu yaray la dagaalanka musuqmaasuqa taasoo shakhsiyaad gaar ah lagu beegsanayo niqaashadkaasina waxaa loo diiday inay doobtaan warbaahinta taasoo dibadjoog laga dhigay waxaa la tilmaamay in ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ah oo maanta ku soo biiray shirka uu aad u amaanayay dawladda Kenya isaga oo markaasi ee siyaasiyinta dhaliilsan sida Cabdi Wali Gaas iyo Umar Cabdi Rashiid u muujinaya in dawladda Kenya uu taageero ka haysto maadaama Cabdi Rashiid iyo Gaas ay doonayaan in meesha laga saaro Xamse Cabdi Barre laguna bedelo qof uu wato Saciid Cabdullaahi Dani si meesha looga saaro xasaradda siyaasadeed ee u dhaxeysa Xasan iyo Dani lama oga natiijada shirkan dhigistayal guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadani ilahi bu'id al-amal li dinin 'azimin huwa as